السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. نكوسيني pamoja na kuiusia nafsi yangu juu ya taqwa Allah azza wa jall. يقول الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala anatuhadithia katika Qur'an kwa mujibu wa aya ambazo nimetangulia kuzitaja, anatuhadithia tukio ambalo walijaribu kulifanya wanafiki katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Baada ya kuona wamekerwa na utaratibu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na dini yake na mabadiliko yaliyotokea katika mji wa Madina, pamoja na kwamba walikuwa na uadui tangu mwanzo, wakaanza na mambo ikawa kila yakienda Uislamu unapata nguvu na wao kero inazidi, wakaandaa mipango mingine dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam na da'wa yake. Lakini mipango hii ikawa ina sura ya dini, si ule uadui wa moja kwa moja kama wanafiki walivyo. Kwa sehemu kubwa uadui wanaofanya ndani ya dini na kuandaa mazingira ya dini kiasi ambacho yule adui yako asilione lile kwa ukaribu, labda kwa kutafakari sana. Kwa hiyo wakatafuta mbinu na nguvu za ziada kupitia kiongozi wao Abu Amir al-Rahib. Akaondoka kwenda sehemu za Sham, baadaye akafa, lakini ikawa kuna mazungumzo na murasalati huko baina yake na wale wanafiki wa baadhi ya makabila yaliyo pale Madina, mpaka wakaafikiana kuasisi msikiti. Msikiti na asili msikiti ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo msimamizi, yeye ndo anaongoza ibada, kwa maana anaabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wao wakaasisi msikiti wa uadui, msikiti wa madhara, na Allah ameuita hivyo hivyo kwenye Qur'ani, pamoja na msikiti akaupana kwamba lakini msikiti huu ni wa madhara, ukawa unafahamika hivyo. Na kuna msikiti mingine haina madhara, kwa maana ipo msikiti ya madhara. Wakamtaka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aje pale afungue, aombe dua na iwe kuna baraka, lakini ikawa imesadifu na safari ya kwenda Tabuki. Alivyorudi Mtume sallallahu alaihi wasallam, masiku machache, siku moja mbili, kuingia katika mji wa Madina, zikateremka aya zinauzungumza ule msikiti ambao wameuasisi wanafiki. Allah subhanahu wa ta'ala akautaja ndani ya Qur'ani katika surati At-Tauba, akasema والذين اتخذوا مسجدا ضرارا, na wale ambao wameujenga msikiti kwa ajili ya madhara, wa kufran, na ukafiri, pamoja ni msikiti lakini wana lengo la kuhami kufru, ndio lengo lao, pamoja ni dini ukiangalia sura yake lakini ni kuhami kufru, ni kuipiga dini, lakini kutumia kivuli kama hicho. Watafriqan baina almu'minin, na kwa ajili ya kufarikisha na kuichangua ile safu ya Waislamu, watu watatoka katika masjidi Quba, kwa sababu msikiti uko pembeni ya masjidi Quba, waende pale, na wao watakuwa mule ndani wanapanga mipango ya kumpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam, na namna gani wataumaliza Uislamu, pamoja na wao ni msikiti, vya wakupangia kwenye kanisa wale, wala nyumba ya bwana fulani, msikiti. Wa irsadan liman haraba Allah wa rasula, na iwe ni mawindio, wanafanya ndio sehemu ya maandalizi yao kwa yule ambaye anampiga vita Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, ambaye hapo asili alikuwa ni nani? Abu Amir Ar-Rahib min qabl. Wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl, qabla hata kabla ya kujenga msikiti, hiyo sura ya uadui alikuwa nayo. Kwa hiyo atawasaidia makufaru watapokuja pale kwa lengo la kutaka kumpigia mtume sallallahu alaihi wasallam, wafikie pale msikitini. Wala yahlifunna in aradna illa alhusna, na wallahi watamwapia Allah subhanahu wa ta'ala, wataapa hawa, hatukukusudia sisi isipokuwa kufanya wema, kuwasaidia watu wanyonge na kadha wa kadha, watasema maneno mengi. Wallahu yashhadu innahum lakadhibun, na Allah subhanahu wa ta'ala anashuhudilia ya kwamba wao ni waongo, msikiti huo ni wa madhara na kuwafarikisha Waislamu. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuambiwa hilo, Allah subhanahu wa ta'ala akaleta katazo yeye mtume sallallahu alaihi wasallam kuswali katika msikiti ule, na waumini wengine watakuwa ni tabaa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa maana watambue si misikiti tu, mara nyingine inawezekana sehemu nyingine isiyokuwa msikiti na mazingira au watu wakatumika. La taqum fihi abadan, usiswali ndani ya msikiti huo kabisa, abadan. La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin, msikiti ambao umeasisiwa juu ya msingi wa taqwa, min Allah, taqwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, min awali yaumin, tangu siku ya mwanzo uliojengwa, ulijengwa kwa taqwa, watu walikuwa na imani na malengo ya kunusuru Uislamu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahaqqu an taquma fihi, una haki zaidi wewe kuswali katika msikiti huo kuliko msikiti wa madhara. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Alhasil ya kwamba mbinu inaweza isitumike moja, zama nyingine watu wasijenge msikiti wakaandaa mazingira mengine, pamoja na kwamba hiyo misikiti ipo yenye sura ya kupigwa vita Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini watu waweza kuandaa watu wakasimama sehemu hiyo hiyo, kwa sababu asili ya huo msikiti unajengwa na watu. Baada ya kupatikana watu wakalingania na kuwaficha watu ule ukweli na kuwapelekea watu propaganda, baadaye wataasisi misikiti na wataasisi vituo mbalimbali vya kupigwa vita Allah subhanahu wa ta'ala, vya kutukana mtume sallallahu alaihi wasallam, vya kutukana masahaba, na itatukana Qur'ani, ikawa kama lile lile ambalo limetajwa kule katika surati Tauba na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, ndugu zangu Waislamu, nikiendelea na mazungumzo ambayo nimetoka nayo katika khutba ya kwanza, ni kwamba nilitangulia kutaja katika khutba ambazo zimetangulia na hili naliendeleza tena, lakini siendelezi kile ambacho nimekiachia kule, nitazungumza kwa upande mwingine, lakini ni sura ile ile ya kupiga vita, kumpiga vita Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam na wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kila aliyesimama kutetea, kumtetea Allah na kumtetea mtume sallallahu alaihi wasallam na kutetea wale waliobeba dini hii mpaka kutufika sisi. Hilo ni kwa sababu ya maneno ambayo yametangaa hivi karibuni yakiwataja watu fulani kwamba ni watu wabaya na ni watu wa ovu. Lakini katika kutajwa alitajwa makundi mengi, lakini kundi hilo moja likaonekana ni kundi ovu, kwa sababu ambazo nitazitaja zilizotajwa na huyo msemaji. Baada ya kutaja ya kwamba mawahabi, tuita jina hilo hilo linaloitwa mawahabi, ni watu wabaya mno, watu ambao lau kama utawahadithia watu habari zao hutowasalimia. Hao mawahabi namna walivyo, lau kama watu utawahadithia itikadi zao vile zilivyo na ukawasomea, basi hutotamani kuwasalimia. Kama ukikutana na wahabi, hata kumsalimia usimsalimie, namna alivyo ni yale yaliyo ndani ya vitabu. Lakini wakati huo huo walitajwa maibadhi, na msemaji akasema kwamba maibadhi ni watu umetofautiana nao katika itikadi, kiasi ambacho hata ukienda msikitini kwao hawezi kukupisha kuswali. Hilo akakiri hivyo, lakini hawana neno, hawana ubaya kama wahabi, yani sura yake ni hivyo. Kwa pamoja wako hivi, hawakutajwa kwa ubaya. Wakatajwa ashia arrafidha alithna asharia, ambao kundi hili muasisi wake ni Myahudi Abdullah ibn Sabai. Walipotajwa hawa wakasema hawa hawana neno. Sasa vigezo vya kuwa hawana neno vikatajwa. Miongoni mwa vigezo, hawa wanamtambua mufti, iko cha kwanza, na hawa wanakiri hawapingi maulidi, hilo kigezo cha pili. Kigezo cha tatu, hawapingi khitma. Kwa vigezo hivi ukiwa navyo Muislamu, hata kama umtukane Qur'ani, umtukane sahaba, umtukane chochote, madhali wewe watambua kama mufti, hakuna neno. Kibali kikatolewa kwamba wale si wabaya, lakini hawa mawahabi, hawa ni watu ukisoma habari zao basi utatamani usiwasalimie. Kwa maana mashia, kama utasoma habari zao hawana neno, kwa sababu wanamtambua mufti. Hawa hata maibadhi ukisoma habari zao hawana neno sana, lakini hawa hapa. Sasa tukapata shaka kwamba kwa sababu maneno haya huwa wanayasema mashia, na mara nyingi hasa mimbari hii au katika vikao vya msikiti huu, bayana hiyo imeshatoka mara nyingi na kwa muda mrefu kupitia Sheikh hafidhahullahu ta'ala na wengine katika wazungumzaji. Haya maneno ya kuwafanya mawahabi wawe waovu mno, wana nini kuliko hawa wengine? Lakini ukipekua pekua utakuta kwamba maneno haya yanakuja kwa munasaba ya watu wamesimama kuwazungumza sana maswahaba na kuwatetea. Hili ni miongoni mwa makosa mojawapo la mawahabi. Makosa ni mawili: upande wa kuwatetea maswahaba na upande wa kufichua wale wanaowatusi maswahaba. Hawa wengine hawanayo, hawa mashia hawawezi kuwa nayo, wao ndio wenyewe watukanaji. Wala hao maibadhi, hao maibadhi ukiwataja Ali na Uthmani kwao ni makafiri, na haya wanayataja kwenye vitabu vyao, waseme nini wao? Wakabaki mawahabi, hao wanaoitwa mawahabi wakabaki sasa wao na maswahaba wao, wanakufa nao. Na maneno haya hayapingani na mshia Mayunga wakati anaelezea katika kitabu chake ni zao la Sakifa, katika ukurasa wa 72 alivyomtaja Abu Bakar, amemtaja kwa hivi hivi na kuwanasibisha kwa mawahabi. Kwa hiyo kuna watu wanaitwa mawahabi, hao ndio huwatetea sana masahaba. Akataja masala ya kukimbia vitani, vita vya Uhudi, alafu mbele akasema sihaba. Angalau mawahabi watampongeza sahaba Abu Bakari kwamba yeye alimkimbia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini alikuwa wa kwanza kurudi. Yani mawahabi ndio watakaompongeza sahaba wao, waliobakia wote wasio kwa mawahabi hawawezi kumpongeza Abu Bakar. Sasa nyinyi wengine ni akina nani? Na wewe unayesema wewe ni nani? Tukujue, kwa sababu ukisema Shia tutajua kwamba sawa, hakuna neno. Na ukisema Ibadhi tutakujua wewe ni nani, na wewe si wahabi. Na Abu Bakar akitukanwa haikuhumi kwa sababu ni wa mawahabi. Akitukanwa Omar haikuhumi, haikuhumi wewe kwa sababu wa mawahabi. Wewe ni nani hasa? Umo katika safu ya hawa watu unayozungumza nao, au wewe ni mwingine? Waislamu watanabaha maneno haya na kutumiwa hii tamko na mustalahu huu wa wahabi, wahabi, mawahabi, na sehemu unazowekwa, kwa sababu huu wahabi unawekwa sehemu ambazo kuna makubaliano ya Waislamu wote. Kwani Waislamu wengine mnasemaje kuhusu Abu Bakar? Mnasemaje kuhusu Umar? mnasemaje kuhusu Uthman, mnasemaje kuhusu Bilal bin Rabah, mnasemaje kuhusu Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum na wengine, mnasemaje kuhusu Aisha radhiyallahu anha? Kwa maana haya maneno ni maneno ya hatari, na lau kama watu wanaoambiwa katika misikiti hawajakaa chonjo wakaliangalia jambo hili, ima wakubali wawe mawahabi au wanachukia kuitwa mawahabi, waamue kwamba potelea kwa mbali, Abubakari atukanwe lakini siitwe wahabi katika kule kutetea. Kwa sababu ukitetea wahabi, mtu anaogopa kuwa wahabi yuko tayari Abubakari atukanwe, lakini mbona wakiguswa watu wenu nyinyi hamkubali? Sasa hapo watu watanabba. Kwa hiyo matatizo ya mawahabi ni kwamba wao kuthibitisha kile alichokisema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba. Mfano Amr ibn al-As radhiyallahu anhu alipotumwa kwenda katika vita ya dhatu salasi, anasema niliporudi nilimuuliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a ayu nasi ahabbu ilaik, ni mtu gani anapendeza zaidi kwako wewe, unampenda zaidi? Qala Aisha, akasema Aisha. Asema faqultu, nikasema tena. Thumma man, akamuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha nani? Akamwambia thumma abuha, kisha baba yake ambaye ni Abu Bakar. Anasema akamuuliza tena, thumma man, kisha nani? Akamwambia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kisha Umar ibn al-Khattab, hadithi ambayo ameitaja Imam al-Bukhari na Imam Muslim. Sisi akitokea mtu sasa, akitokea mtu akawatuhumu hawa watu ambao wanatajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno kama haya, tukasimama kuwatetea, hilo ndio linakuwakosa na kuleta uchonganishi. Kumbe huyu ambaye anatumika kama vile msikiti wa dhirara, leo anatumika mtu kuwaita watu katika upotofu, wewe ndio unaleta, wewe ndio unaleta furqa kwa Waislamu, tafriqan wa irsadan, wewe ndio tafriqan baina almu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasula. Mayahudi wakitaka kuwapiga Waislamu wanapitia kwako. Na haya ni maneno ameyazungumza Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala zamani, kama ni as-sufia imaru al-yahud, wengi hao wanazungumza ni masufi. Yarkabuna alayhim fi kulli fitna, wanawapandia kila katika fitna, wakitaka kwenda kuwadhuru Waislamu wanapanda migongo ya masufi. Na huenda huyu akasema hivyo, kama siye basi litakuwa ni hatari mno, maana ataangukia kwenye huu ili analikataa la Ushia. Kwa hiyo fitna watu waiangalie, tukasimama sisi kulitetea hili na kuwatetea wengine, kwa sababu hawa wanayataja mambo katika vitabu vyao, mambo ya kuchukiza kuhusu watu hawa walio wabora. Allah subhanahu wa ta'ala anawataja kwa khairi ndani ya Qur'an, na Waislamu waliotangulia mpaka maimamu wanne na wengine katika maimamu wanawataja watu hawa kwa khairi. Mfano miongoni mwa mashia ambao amewataja kwa ubaya, ukiangalia Al-Majlis, ukisoma Al-Hurr Al-Amili, anawataja watu hawa kwa ubaya. Mfano Al-Majlis katika Hayatul Qulubi, kitabu chake, alipowataja Aisha na Hafsa, kasa inna Aishata wa Hafsa la'natullahi alayhima wa abawayhima, inna Aishata wa Hafsa la'natullahi alayhima, akamtaja Aisha na Hafsa, sema laana ya Allah iwe juu yao Hafsa na Aisha. Kule Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni ahabbu nnasi ilayya, huku hawa wanasema laanatullahi alayhi, na Hafsa ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bila shaka ni mtu anempenda mkewe, ati anampenda na ameingia katika jumla ya kwamba wa azwajuhu ummahatu, uwataje kwa laana, uwataje wazazi wao kwa laana. Kwa sababu gani wapate laana hawa? Akawaelezea ya kwamba katalata rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bisummi, hawa wamemuua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa sumu, sumu ambayo wao ndo waliandaa mazingira, dabaratahu, wakamwandalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakamuua. Kwa maana Aisha na Hafsa wamemuua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo tukisimama kutetea tunakuwaje sisi watu wabaya? Alafu hawa walioandika haya kwa sababu wanamtambua mtu fulani katika nchi hii hawana neno. Kwa nini hivyo? kwa sababu wanatambua maulidi hawana neno. Nani amesema maneno hayo? Kwa maana basi wewe, hata hawa wanaanzisha utume wao, hawa wa kuunda akina Hamza nani sijui huyo, lau kama atamtambua huyo mufti, atasoma maulidi, atasoma khitima, na huo unabii anao nao masahaba wake alionao, wewe utamtambua vile vile kwa sababu yupo mkoani kwako. Akikualika utaenda, kwa sababu mimi ninaunganisha watu wote, Waislamu wote. Hauna vigezo Uislamu wako, Uislamu wa namna gani? Bali kuna wengine unawajua kama maadui, mbona na wao huyo Waislamu wako? Wao sio Waislamu wako, kwa nini? Waislamu wako ni watu fulani. Hili likaonyesha wazi kwamba watu wamelala kiasi ambacho lau kama atatukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikatukana Qur'ani, wakatukana maswahaba, wao hawana neno. Kuna nyadhifa zao ambazo wanazo, hizo ndo wanaona zina umuhimu, kama vile masanamu yanaabudiwa. Kwa hiyo Waislamu, turudini nyuma kuliangalia jambo hili na wasemaji wa maneno haya. Na linapokuja jambo la dini, msiangalie anayesema ni fulani. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasuli wattaqullaha inna allaha samiun alim, musitangulize mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake mtu yoyote, wala mali wala cheo wala madaraka, kitu chochote kile. Hamna masala ya kuwakusanya Waislamu kwa mtindo huo, hajawaipo kutokea Muislamu yoyote tangu Mtume sallallahu alaihi wasallam angeingia kwenye ule msikiti angesema mimi ninawakusanya Waislamu, mimi ndio shekhe wa mji wa Madina, kwa hiyo mimi kazi yangu kuwakusanya Waislamu wote ni wangu, hata hawa masjidi dhirara vile vile ni wangu. Hakusema hivyo, alikuwa ni kiongozi katika mji ule, lakini amebagua Waislamu ni wapi, na hata wengine waliojenga msikiti ambao dhidi ya Uislamu na wao hakuingia msikiti ule, kama wewe ulivyokuwa uingii misikiti ya wengine vile vile. Na hivyo ndio inavyotakiwa. Kwa hiyo watambue wenzio katika uongozi wako wanaoitwa Waislamu na wanaosimamisha zile alama za Uislamu ni akina nani, na watambue ambao wanajiita Waislamu wamesimama kuvunja Uislamu ni akina nani. Ujue namna ya kuongoza, na uende Allah akakutia kheri katika hilo. Lakini kama uongozi utakuwa namna hii wa kukusanya Waislamu namna hii, kumbe kukusanya pesa na kunenepesha matumbo, alafu useme unaunda umoja wa Uislamu, hili litakudhuru muda si mrefu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala aridhii kufanyika batil katika ardhi hii. Na wamepita watu wengi wenye kibri na wenye madaraka makubwa, lakini walivyosimama katika kuvunja misingi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaka na kuwatuma mitume kuja kuiasisi, misingi ya tauhidi na misingi ya Uislamu wa sawasawa, na kupiga vita shirki, na wote waliosimama katika kupiga vita Uislamu watu wakaangamia. Walikuwa watu na madaraka, miili yao, vyeo walivyokuwa navyo, mali, lakini hivi sasa wameondoka, wengine wameondoka kwa udhalili kabisa. Nasal Allah yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.